pelan Rania, Rania kena pergi juga untuk masa depan Rania, kan? Rania janji, Rania takkan lupakan janji kita. Betul? Betul. Janji? Janji. Jump up.